محمد صلى الله عليه وسلم صل على محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى مرضو ترون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائی اور دوستو، ایک آیت میں نے پڑھ لی جس میں انسان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ انسان تو کامیابی اور فلاح چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے. کامیابی کے لیے عربی کے مختلف کا بہت سارے الفاظ ہیں. قرآن پاک میں ایک لفظ کو اختیار کیا گیا ہے، فلاح. فلاح کا ترجمہ جو سب سے پہلے اردو کا ترجمہ ہوا ہے کہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس میں انہوں نے چھٹکارا کیا ہوا ہے. چھٹکارا آدمی کا مسئلہ ایسا حل ہو گیا کہ آدمی ہمیشہ کے لیے چھوٹ گیا. تو فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس میں اس کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا، گویا اس کے بعد کا کوئی مسئلہ ہی نہ رہا. فلاح ایسی کامیابی ہے کہ جس میں اس کے مسائل حل ہو گئے، گویا مسئلہ ہی نہ رہا. وہ ایسی کامیابی کی طرح متوجہ کرتی ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ یقیناً کامیاب ہوا وہ جو ہوا پاک. وہ کامیابی ملنے کا جو طریقہ کار ہے کہ انسان جو کامیابی چاہتا ہے اور کامیابی کو تو مال و دولت، دنیا کی چیزیں، وسائل، زمینیں، جائیدادیں، عہدے، کرسیاں، ڈگریاں، گاڑیاں، بنگلے بڑے، اور جو ہے تو پہننے کے زرق بھر لباس اور من پسند من چاہیے اور طبیعت کی چاہیے، شادیاں، ان چیزوں میں تو ڈھونڈتا ہے. اور یہی انسان کی بہت بڑی غلطی کوتاہی ہے. دنیا کے دانشور، دنیا کے فلاسفر، دنیا کے سمجھدار لوگ، لیڈر جو پارٹیاں بناتے ہیں، چلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم دنیا کو کامیابی کے رسے پر ڈالنا چاہتے ہیں. ہر ایک آدمی اسی بات کا دعویٰ کرتے ہیں نا کہ میں انسانوں کے مسئلے حل کر رہا ہوں. یہاں تک کہ اگر آپ امریکہ میں رہتے ہیں اور وہاں کے ان کے ذرائع ابلاغ کو اور ان کے میڈیا کو سنیں، تو آپ کو یہ تاثر ہوگا کہ دنیا میں آگ جل رہی ہے، وہ آگ مسلمان جلا رہا ہے، اور آگ کے بجانے کے لیے امریکہ لگا ہوا ہے، لوگوں کے مسئلے حل کر رہا ہے، لوگوں کو سکھ پہنچا رہا ہے، لوگوں کو آگ سے بچا رہا ہے، لوگوں کے مسئلے حل کر رہا ہے. آپ کا یہ تاثر بنے گا وہاں، کیونکہ اس کو پیش ایسے کیا جا رہا ہے، حالات کو پیش ایسے کیا جا رہا ہے کہ ہم مسئلہ حل کر رہے ہیں، ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، ہم ان کے خیر خواہ ہیں، ہمارے پاس خیر خواہی کا نظام ہے. یہاں سے شروع کریں، وہ افلاطون، سقراط، بقراط تک جائیں، اور سارے دانشور، سارے لیڈر، سارے سمجھدار، سارے فرما روا سارے آپ کے بال کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے اس بال کو کہ ہم انسانوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے مسئلوں کو حل کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو کامیابی کا رستہ بتانا چاہتے ہیں. اور ہر ایک کی کامیابی کا رستہ جو ہے وہ آیا، لوگوں نے اس کو لیا، اس کو برتا، اس پر چلے، اس انجام ہوا، اس انجام کو لوگوں نے دیکھا ہوا ہے. یعنی جو کچھ انسانوں کی تاریخ پرانے پاک میں بیان کی گزشتہ قوموں کیا کیا حالات واقعات، وہ بھی ایک پورا مضمون ہے. اس کو اس سے قطع نظر ہو کر جو لکھی ہوئی تاریخ ہے گزشتہ زمانے کی اس کو دیکھیں، وہ ایک پورا مضمون ہے، ساری چیزوں کے انجام کو دکھا رہا ہے. اس سے قطع نظر ہو کر آئیں ہمارے اور آپ کے سامنے جو حالات گزر گئے، جن کو اپنی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کس نے کیا کیا، اس کا کیا انجام ہوا. یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی یعملوا لعلهم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل. کہ خشکی طریق پر جو بھی فساد ظاہر ہوتا ہے انسان کے اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ زمین میں پھریں. زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال اور اقوام کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو حالات واقعات گزرے ہیں زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے. اس کو دیکھ کر آپ کو تھوڑا سا غور کرنے کا اگر آپ کو موقع ملے تو آپ آسانی سے جان سکتے ہیں کہ کیسے حالات ہوئے، اس کا کیا انجام ہوا، کیسے اعمال ہوئے، کیا نتائج. یعنی آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کا ریکارڈ بھی زمین پر موجود ہے. سری لنکا میں کوئی آدم ابھی تک کوئی آدم وہاں موجود ہے، اور اس پر حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کا نشان موجود ہے. ہندوستان میں لوگوں نے تحریک شروع کی ہندوؤں نے کہ یہ ہندوؤں کا وطن ہے، مسلمان باہر سے آئے ہوئے ہیں، اور ہنگامے کر رہے تھے. حضرت مولانا اسد الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں کہا کہ ہندوستان جو ہے مسلمانوں کا ملک ہے، پہلا مسلمان آدم علیہ السلام یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، جس کے نام کا پہاڑ ابھی سری لنکا میں موجود ہے اور قدم کا نشان ابھی بھی موجود. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے نشانات اقوام کے، ان کے حالات کے، اس زمین میں اللہ پاک نے محفوظ رکھے ہوئے ہیں. نوح علیہ السلام کی کشتی ابھی بھی کوہ آراراٹ کی چوٹی پر پڑی ہوئی ہے. جس سال برف باری کم ہو، دھوپ زیادہ ہو، برف پگھل جائے اور مائر پائلٹ گزر رہا ہو وہاں سے، تو اس کے کنارے کو دیکھ سکتے ہیں نکلے ہوئے. اور نوح علیہ السلام کے طوفان نوح سے فارغ ہونے کے بعد جس جگہ پر اترے ہیں وہ اس بس سمانون والی بستی ابھی بھی ہے، 80 آدمیوں والی بستی. اس بستی کا نام سمانون ہے، معرف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے. سمانون والی بستی 80 آدمیوں والی بستی جو نوح علیہ السلام کے طوفان سے نکلنے کی یادگار ہے ابھی تک موجود ہے. اور قوم عاد قوم سمود کے عمارات، رولتے ہوئے نقشے، اور خاص طور سے قریش جو ہے گرمیوں میں سفر کیا کرتے تھے، شام کے طرف جاتے سفر کیا کرتے تھے، اور سردیوں میں یمن کی طرف کیا کرتے تھے. عاد و سمود اور قوم سبا کے یہ علاقے ان کے سامنے آتے تھے، اور ہر سفر میں ان کے بڑے بوڑھے اپنے نوجوانوں کو، لڑکوں کو، نمبروں کو یہ بات بتایا کرتے تھے کہ فلانی قوم تھی، اس کے یہ حالات تھے، اس کا یہ انجام ہوا، یہ حالات اس پر گزرے. تو میں آج خدمت عرض کر رہا تھا کہ انسان کی ساری سمجھداری اس بات کے گرد گھومتی ہے کہ دنیا کا مال، دنیا کی چیزیں، دنیا کے وسائل یہ مل جائیں، اس میں کامیابی یہی اس کا بڑا دھوکہ ہے. اس دھوکے سے نکل نہیں سکتا ہے، عقل جو ہے اس دھوکے سے نکل ہی نہیں سکتی. اس واقعے کا میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں، آپ کو سناؤں. میں نے ایک زبردست انگریز دانشور کی کتاب پڑھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ پریشان ہونا چھوڑیے، جینا شروع کیجیے، سٹاپ ورینگ، سٹارٹ لیونگ. اور اس نے واقعی اتنا تحقیقی کام اس میں کیا ہوا ہے، اتنی اس نے کوشش کی ہوئی ہے پریشانیوں کو دور کرنے کی اور زندگی کو سنوارنے کی، تجربے، راز، مختلف قسم کے اعمال، گفتگو کے طریقے، قسمہ قسم کی چیزیں اس نے لکھی ہوئی ہیں، ساری کتابیں اسے لکھی ہوئی ہیں، اور کو پڑھنے کے بعد آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ تو کوئی بہت ہی کمال والی بات ہے، بہت کمال والی بات ہے، اور اس آدمی نے تو گویا دنیا کو پریشانی سے نکال لیا. اور اس کا میں آپ کو انجام بتاؤں کہ وہی آدمی ڈیل کرنے کے لیے اس نے خودکشی کی ہے، خود اس نے خودکشی کی ہے. کیونکہ جو کچھ اس نے بیان کیا، اس بیان کا نظریہ تو اس کے پاس تھا، اس کی حقیقت اس کے پاس نہیں، وہ صرف زبانی بات تھی، تحریر تھی، اس کی حقیقت سے پاس تھی. ایک بزرگ تھے، ان کی ملاقات بو علی سینا سے ہوئی. بو علی سینا بہت بڑا فلاسفر، بہت بڑا چین گزرا ہے. واقعی حکمت میں بو علی سینا کا بہت بڑا مقام ہے. آج کل کے ڈاکٹر صاحبان کی کتاب کو پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں تو ان حیرت ہوتی ہے کہ آج کی تحقیقات کے بعد جس جگہ انسان پہنچے اس کو زمانے میں پتہ چلتا. ڈاکٹر صاحب کارڈی کا رسم اس نے بیان کیا ہے القانون میں. جو آج کی آپ کی تحقیقات پر کرتے ہیں، آپ کی معلومات میں اس کو اس نے بیان کیا. اتنا ماہر آدمی. لیکن آدمی جو ہے تو عملی لحاظ سے عملی شخصیت اور اللہ کے تعلق والی شخصیت نہیں تھا. اس کے دو بڑے عجیب واقعات انہوں نے لکھے ہوئے ہیں. ایک صحیح واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ان بزرگوں سے ملاقات ہوئی تو کسی نے کہا کہ آپ نے ابو علیہ السلام کو کیسے پایا؟ تو انہوں نے کہا اخلاق نمی دارد، اس میں اخلاق نہیں ہے. تو کسی نے یہ بات ابو علیہ السلام کو سنائی کہ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس میں اخلاق نہیں ہے. کیسے علم الاخلاق پر دو جلدوں میں کتاب لکھی ابو علیہ السلام نے اور ان بزرگوں کو بھیجی. یہ ان کو دو کہتے ہیں اس کے اخلاق نہیں ہے. اخلاق پر دو جلدوں میں نے کتاب لکھی. اخلاق کیسے کہتے ہیں، کتنی اس کی قسمیں ہوتی ہیں، کہ اس ساری بات لکھ کر پائی. جب وہ کتاب ان کے سامنے گئی تو انہوں نے کہا من سراد میں گویم کہ اخلاق نہ میں داند، من میں گویم کہ اخلاق نہ میں دارد. میں کب کہتا ہوں کہ اخلاق جانتا نہیں ہے، میں کب کہتا ہوں اخلاق جانتا نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ اخلاق اس میں ہے نہیں ہے، جانتا ہے عمل میں نہیں ہے. اس کے جاننا اور بات ہے، ماننا اور بات ہے، حاصل کرنا اور بات ہے، حاصل کرنے کے بعد برتنا یہ اور بات ہے. کیا درجے ہیں؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ امریکہ کینیڈا میں اور برطانیہ میں جو پروفیسر صاحبان اسلامیات پڑھاتے ہیں ان کی یونیورسٹیوں میں اور پی ایچ ڈی کراتے ہیں لوگوں کو، ان کا علم میری طرح کے کئی مولوی صاحبان سے میلوں آگے ہوتا ہے. اتنے ماہر ہوتے ہیں قرآن و حدیث کے اور فقہ کے، اتنے ماہر ہوتے ہیں. لیکن یہ جاننا تو نہیں ہے نا جی، جاننے کے بعد ماننا ہے، ماننے کے بعد حاصل کرنا ہے، حاصل کرنے کے بعد ہم تو برتنے ہیں، سب نتائج آتے ہیں. ہماری یونیورسٹی کا ایک پروفیسر صاحب پی ایچ ڈی کے لیے گیا تھا امریکہ، آدمی اچھا تھا، ہمارے حضرت صاحب کے پاس بھی بیٹھنا اٹھنا ہوتا تھا. واپس آیا تو کیا کاج میں تانے کے طور پر کہا کہ امریکہ ہوئی پی ایچ ڈی اسلامیات کی، پی ایچ ڈی کرنے کی تو کیا تھا، تجھے کیا سکھایا ہوگا ہم نے؟ تو اس آدمی کیا تھا نازلہ ہے، اس نے کہا کہ میں نے جب اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ اور ساری تحقیقی کام جب میں نے کر لیا تو ان سے میں نے کہا کہ آپ یہ مجھے دیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کو نہیں دیتے، یہ تو دنیا اسلام کے بارے میں مستقبل کی ہم جو پالیسیاں بنائیں گے اس میں ہماری رہنمائی کے لیے. اس آدمی سے سب کچھ کروایا، مسلمان سے، اپنے مسلمانوں کے بارے میں اور معلومات انہیں اپنے پاس میں. اس نے کہا دوسری بڑی بات یہ کہ مجھے ایک کتاب کی ضرورت تھی، وہ کتاب ہندوستان کی لائبریری میں تھی اور وہ ان کو میں نے کہا ہے کہ مجھے یہ کتاب چاہیے. تو مجھے 6-7 دنوں سے بتایا کہ اتنے دنوں میں ہندوستان سے میرے پاس پہنچائی انہوں نے میرے تحقیقی کام کر. ابھی 2-3 مہینے پہلے ایک برخودار جا رہا تھا، مجھ سے ملنے کے لیے آیا. میں نے کہا میں امریکہ یا برطانیہ جا رہا ہوں پی ایچ ڈی کے لیے، بہت اسلامیات کے اعلیٰ تحقیقی کام کے لیے. میں نے کہا آپ نے کس موضوع پر کام کرنا ہے؟ اس نے کہا میں نے سیرت سید احمد شہید پر کام کرنا ہے، ان کی جو تاریخ تھی سکھوں کے خلاف اور انگریزوں کے خلاف، اس پر کام کرنا ہے. میں نے کہا سبحان اللہ کہ آپ کے ذریعے سے اس وقت جو درپیش مسئلہ ہے ان کو عراق میں اور افغانستان میں، اس کا حال آپ کے ذریعے سے نکالنا چاہتے ہیں. وہ تاریخ اتنی چلی ہے، اتنا کام کیا، سارا جو اس کا جال نیٹ ورک ہے یہ آپ کے ذریعے معلوم کرنی. تو خیر میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ وہ ڈیل کرنے کی کر اس کو میں نے پڑھا، دو باتیں اسے میں نے بڑی عجیب پائی. وہ بولے سنا مطلب دوسرا واقعہ بھی سنائیں گے تو کوئی یاد رکھیں. دو باتیں عجیب پائی، ایک تو اس کی یہ بات کہ اس کی موت خود موت پریشانی سے خودکشی کر کے ہوئی، کیونکہ اس کے پاس حقیقت نہیں تھی، صرف نظریہ تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت وہ لکھتا ہے ساری ہر بار کو جب لکھتا ہے کہ آپ ایسی گفتگو کریں، ایسا اٹھنا بیٹھنا کریں، ایسا ملنا کریں، ایسے آپ کا نظریہ ہو، ایسی آپ کی سوچ ہو، تو اس سے آپ کو حاصل کیا ہوگا؟ حاصل میں اس کے تین باتوں کو ہی کہا ہوا ہے، آپ کو شہرت حاصل ہوگی یا آپ کو دولت حاصل ہوگی، آپ کی عورتوں کے ہاں وقت بڑھ جائے. پاک آدمی پڑھتا ہے نا، تو توحید کو بیان کرے، مظاہر قدرت کو بیان کرے، آخر کو بیان کرے، گزشتہ قوموں کے واقعات کو بیان کرے، کسی بیان کو ملے آخر میں اس کی جو ہے تو اس کی آخری کس جگہ تک پہنچاتا ہے، پہنچاتا ہے رضا الہی، اخلاص، رضا الہی، بیلوسی، ہمدردی، خیرخائی، آخر میں جا کے بھیجا. اور اس کو میں نے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا کہ اس کے نتیجے میں تمہیں شہرت حاصل ہوگی، اس کے نتیجے میں تمہیں دولت حاصل ہوگی، اس کے نتیجے میں تمہاری اور تمہیں بکت زیادہ ہوگی، قدر تمہاری زیادہ ہوگی. کیونکہ اس وقت آج کا یوروپین کا بڑے سے بڑا دانشوار، بہت سے بڑے سے بڑا سمجھدار آدمی جو ہے، وہ اسی بار کو لے کر چل رہا ہے، دولت اور شہرت. ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں زر زند نہیں، دولت اور شہرت، تین بات ہے. سارا ان کا فلسفہ، ساری ان کی تحقیقات، ساری ان کی ترقیات اس کے گرد گھوم رہی ہے، حقیقت نہیں. تو ہم بزرگ ابو علیہ سینہ کے بارے میں کہا کہ اس کے پاس حقیقت، حقیقت سے جانتا ہے. دوسرا واقعہ ابو علیہ سینہ کا عجیب ہے کہ ایک آدمی کے علاج کے لیے گیا ہوا تھا، کسی شاہی خاندان کے کسی بڑے آدمی کے علاج کے لیے گیا ہوا ہے، اور ان خاندان والوں نے کسی بزرگ کو دم کرنے کے لیے بلایا. تو یہ اپنی تشخیص کر رہا ہے، اپنی دوائیوں کی ترتیب سوچ رہا ہے، وہ بنا رہا ہے، تو پاس بیٹھے ہوئے وہ اس آدمی کو دم کر رہے ہیں، وہ ہنس رہا ہے، مسکرا رہا. ان بزرگوں کو آگاہی ہوئی کہ میرا مذاق اڑانا چاہتا ہے، کہ پھونک سے یہ بیماری کو ٹھیک کرتا ہے، پھونک سے یہ بیماری کو ٹھیک کرتا ہے. کہ جو آدمی جس چیز میں چلتا ہے نا، جس کو کر رہا ہو، برت رہا ہو، اس کی یقین اسی کا ہو جاتا ہے. دن رات تشخیص، دوائیاں، تو آپ یقین بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے. ہمارے ایک جو ہماری بچے کا خادم ہے نا، ایک مریض تھا دل کی، اس کو تکلیف، تو ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہیں، دم کرانے کے لیے لے کر آئے تو چلے گئے، تو آپ لوگ آپ نہیں آئے تھے، کہ ہم دم کے لیے گئے ہوئے تھے. کہ دم کے لیے کیسے گئے؟ اس نے کہا کہ بس مریض کے لیے گئے. تو وہ کہتے ہیں یہ دروازہ ٹوٹا ہوا سامنے، یہ دم سے جڑ جائے گا. تو انہوں نے کہا یہ دروازہ جڑتا ہے یا نہیں جڑتا، ہمارے مریض کو فائدہ ہوا ہے، کیا کریں، ہمارے مریض کو فائدہ ہوا ہے، باقی آپ کا دروازہ جڑتا ہے نہیں جڑتا ہوا ان کا کافی. خیر بزرگوں کو آگاہی ہوئی کہ میرا مذاق کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ آدمی تو بہت بے وقوف ہے، بہت نہ سمجھ ہے، اس میں تو عقل ہی نہیں ہے. ویسے ابو علیہ السلام کا جو غصہ آیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کو جو ناگواری ہوئی، تو بزرگ اس کو عملی طور پر سمجھانا چاہتے تھے روحانیت کے مسئلے کو. ہم نے کہا کہ آپ پر بولوں کا اثر ہو گیا، گھمان اثر نہیں ہوگا، ایسی باتیں آپ نے کہ میرا خون کھول اٹھا. سبحان اللہ، او معصیت کے اور بیزتی کے تین لفظوں میں اتنی تاثیر ہے کہ آپ کا خون کھول اٹھا، چہرہ سرخ ہو گیا، سارے بدن پر اثر آ گیا، اور اللہ کا کلام روحانیت والا، روحانیت والا، رحمت والا، برکت والا، اس کا اثر بھی ہو گیا آدمی کی شواہ ہوئی. میں ساتھیوں سے میں پشاور سے کہا کرتا ہوں کہ آپ کبھی پشاور سے پبھی سفر کریں پنڈی کو، راستے میں بستی آتی ہے پبھی، پبھی میں سے بائیں ہاتھ کو آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا سید سلیمان ندوی پبلک اسکول. یہ اس آدمی کا ہے، وہ ہے ریٹائرڈ، اس کو کیا کہتے ہیں، فلائٹ لیفٹ ریٹائر فلائٹ لیفٹنٹ بشیر کا ہے. اس میں ہمارے یونیورسٹی سے ایم ایس سی کیمسٹری کی ایئر فورس پہ چلا گیا, فلائٹ لیفٹنٹ ہو گیا. میں ایک دن اپنے حضرت صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا, دیکھا میں نے یہ آیا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے وہاں. میرا دوست تھا, میں نے کہا آپ کیسے آ گئے؟ اس نے کہا جی مجھے ریٹائر کر دیا ہے ایئر فورس والوں نے اور مجھے کینسر ہو گیا ہے اور میں یہاں پشاور میں علاج کے لیے آیا ہوا ہوں اور یہاں حضرت صاحب کے پاس دم کے لیے آیا ہوا ہوں. یہ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ سمجھ جائیں گے اس بات کو. نیزو فرنجل کارسینوما گریڈ 3 تیسرے درجے میں پہنچا ہوں, یعنی پھیلا ہوا, پھیلے ہوا کینسر. نیزو فرنجل کارسینوما گریڈ 3 یہ میری تشخیص تھی. میں نے کہا دیکھیں اس طرح ہے, آپ علاج بھی کرتے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, سنو تو علاج کرنا نہیں. آپ دم کے لیے آ کریں, ہمت کریں آپ. اللہ کی شان, اس آدمی کو اس کینسر سے شفا ہوئی مکمل. اس وقت نے کہا مجھے جتنا ریٹائر ہونے کا پیسہ ملا تھا وہ جلدی سے میں نے سریے کی دکان کھول کر بچوں کی روزی کا وسیلہ بنا لیا ہے اور میرا علاج ہو رہا ہے. اللہ نے اس کو شفا دی. شفا کے بعد اس نے تبلیغی نصاب پورا کر کے 7 مہینے باہر ملک میں لگائے اور 7 مہینے باہر لگا کر واپس آیا. پھر آیا مجھ سے ملا, اس نے کہا جی میں ایک اسکول پبلک اسکول بنایا ہے اور کیونکہ مجھے شفا ہمارے حضرت صاحب کا نام دیا تھا مولانا اشرف صاحب کی طرف سے شفا ہوئی ہے, جن کے جو شیخ تھے سید سلیمان نبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نام پر میں نے اسکول بنایا ہے. لہٰذا ان کے کچھ حالات واقعات میں اپنے کتاب سے میں لکھوں گا تو یہ اس کا کچھ پوچھ گچھ کرنے کے لیے ہے. میں ساتھ نے کہا کہ اس سے مل لو, اس کو دیکھ لو. آج اس کو اس بات کو 25 سال ہو گئے, 25 سال. بات یہ ہے کہ ہم اور آپ سمجھائے کہ دوائی ڈاکٹر ماں دولت موٹر بنگلہ سامان یہ دنیا کے پیچھے اسی کے پیچھے پڑے ہوئے, یہی ہمیں حقیقت نظر آ رہی. تو خیر یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہے. آئے جہاں سے میں نے پڑھی نا قدب لہ من تزکا, اے انسان فلاح وہ کامیابی جسے چھٹکارا کہتے ہیں جس کے بعد نہ کامیابی کا منہ آدمی نہیں دیکھتا ہے. کامیابی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حالت کا ہو جاتا ہے, چھوٹ جاتا ہے. اس کے لیے طریقہ کار ہے تزکا, کا ہوا کامیاب وہ جو ہوا پاک. تو بزرگ کہتے ہیں ایک ہے طہارت, ایک ہے تزکیہ. طہارت کہتے ہیں ظاہری پاکی کو, کپڑے پاک, بدن پاک, جگہ پاک. نماز کے تین پاک کے شرط ہیں, کپڑے پاک, جگہ پاک, بدن پاک. طہارت جو ہے یہ حاصل ہوتی ہے پانی سے. کپڑوں کو آپ دھوئیں گے پانی سے وہ پاک ہو جائیں گے, بدنوں کو آپ دھوئیں گے پانی سے وہ پاک ہو جائے گا. جگہ جاؤ نے مسجد ہے کوئی ناپاک ہوئی خدا نہ خاصا اس کو آپ نے دھویا پاک ہو جائے گا. طہارت جو ہے یہ ظاہری پاکی کو کہتے ہیں, یہ حاصل ہوتی ہے پانی سے. تزکیہ جو ہے یہ دل کی پاکی کو کہتے ہیں, دل کا پاک کرنا. تزکیہ جو ہے دل کا پاک کرنا. دل جو ہے دل پر ایمیل کچیل جنگ ملا زنگ اس پر چڑھتا ہے. اس کا زنگ کفر ہے, اس کا زنگ شرک ہے, اس کا زنگ بدعت ہے, اس کا زنگ کبر ہے, اس کا زنگ حسد ہے, اس کا زنگ لالچ ہے, اس کا زنگ کینہ ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن دل پر زنگ ہوتا ہے حسد کا. ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں, دل پر زنگ ہوتا ہے کینہ کا. ہم آج کو جا رہے ہوتے ہیں, دل میں جو ہے تو زنگ ہوتا ہے کیبر سے. وہ با اللہ بچائے کہ آدمی حج کے لیے جاتا ہے اور جس کیبر کو لے کر جاتا ہے جب واپس آتا ہے تو کیبر اس کا دگنا ہو چکا. ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ ان کا حج مارا مقبل ہوا تو ایک آدمی صبح سرحد کے قبائلی علاقے کے کہتے ہمارے ساتھ تھے, وہ خط لکھوا رہے اپنی برادری اور ان میں لکھ رہے ہیں فلاں تاریخ کو میری حج سے واپسی ہوگی, اگر میرا استقبال فن ملک سے دگنا نہ ہوا تو پھر آپ لوگوں سے خیر نہیں ہوگی, یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی. کہ آج اس پر ہم ضرور حج پر جائیں گے. کہ پچھلی دفعہ جب الیکشن تھا تو میرے مقابلے میں جب آدمی تھا اس کے پوسٹر پر لکھوا تھا الحاج, کہتے کو حاجی کہتے ہیں, الحاج کسے کہتے ہیں؟ تو ان پڑھ لوگوں کو کہا کر جو دو تین حج کر لے اس کو الحاج کہتے ہیں. حالانکہ حاجی الحاج دونوں کیسی مانا ہے, وہ عربی کے لحاظ سے زمانے میں فرق نہیں ہے کہ الحاج ہو کر جو دو تین حج کیے ہوئے ہوں. کہتے ہیں خیر سے اس دفعہ ہم بھی حج کریں گے. اگلی دفعہ جو الیکشن کا فیصلہ ہمارا ہوگا نا ہمارے ساتھ حاجی نے لکھا پر آپ دیکھیں توبہ. تو حج گیا شیطان کی راہ. یہ ادھر کی گندگی آئیں. ہمارے ایک بزرگ تھے ہمیں باتیں کرتے تھے لطیفوں میں باتیں کرتے تھے اور احساس آتے سمت کرتے تھے. تھوڑا ایک لطیفہ میں سنایا کہ ہم نے کہا اس طرح ہوا کہ کچھ لوگ اپنے مودی صاحب کے پاس گئے کہ مودی صاحب کتا کنویں میں گر گیا ہے وہ کیسے پاک کریں. صاحب تو ماشاء اللہ کنویں والے مفتے ہی ختم ہو گئے کتابوں میں لکھے ہوئے کسی کو ضرورت نہیں پڑ رہی. اور نے کہا 200 ڈالر نکالو تو بس کنواں پاک ہو جائے. ماشاء اللہ آئے 200 ڈالر نکالے پانی استعمال کر کے 30,000 دیں گے اتنی بدبو اٹھ رہی ہے کنویں سے کوئی کھڑا نہیں تھا. پھر آیا ہم نے کہا مودی صاحب آپ نے کہا تھا 200 ڈالر نکالو کنواں پاک ہو جائے گا. اس سے اتنی بدبو آ رہی ہے کہ آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کتا نکالا تھا یہ کتا تو نہیں کھڑا ہے جی آپ نے کتا نکالنے کو تو نہیں کہا تھا کہ اللہ حاجی سے کہتے ہیں کہ دیہاتی آدمیوں کا مسئلہ بتانا ہو نا تو اللہ سے یہ تک ساری باتوں کو پوچھنا پڑتا ہے. وہ ہمارے گاؤں سے لوگ مقدمے کے لیے جاتے تھے تو وہ وہاں کہتے عدالت میں قرآن اٹھانا ہے قرآن اٹھانا ہے. تو کیا کرتے کہ وہ ہمارے علاقے میں قرآن اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ قرآن اس زندہ جان پر پڑے ہاں جی یہ اس سے یہ زندہ جان مر جائے. یہ وہ قرآن کا طریقہ ہے کہ یہ قرآن اس زندہ جان پہ پڑتا ہے. یہ کہتے ہیں یہ قرآن اس زندہ جان پر پڑے تو ایک ملک جان باندھ لیتا اندر ملک باندھ لیتا یہ قرآن اس زندہ جان پہ پڑے ہاں جی اس ملک کا الگ علماء کہتے ہیں کوئی آدمی کسی کے سامنے موٹی کتاب انگریزی کی کپڑا لپیٹ کر رکھے اور کہ اس قرآن پر میں ہاتھ رکھ کے یہ بات کہتا ہوں تو یہ قرآن ہوگی قسم ہوگی کیوں کہ اگلے آدمی کو قرآن سمجھ کے اعتبار کیا آپ کا اور آپ نے جو قرآن سمجھ کے اس کا اعتبار کیا تھا نہیں کرے کیسے اس سے مسئلہ نہیں بدلتا. تو دیہات والوں کا مسئلہ پورا بتانا چاہیے. آپ خود صاحب نے نکالنے کا نہیں کہا تھا نکالنا کہ بندے پہلے کتا نکالنا تھا پھر 200 ڈالر نکالنا تھے تب پاک ہونا تھا. معاف کریں ہمارا حال اور ہماری نمازیں ہماری ساری کی ساری اس گندے کل کے ساتھ ہو رہی ہیں جس کے اندر قبر اثر ڈال چینا ریاض پڑا ہوا ہے. اور تزکیہ کہتے ہیں ان چیزوں کا دھلنا اور ان کا پاک ہونا. ایک بزرگ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں مسجد میں پہلی صف میں امام کے پیچھے تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھا سکوں کافی عرصہ میں نے پڑھی. کہتے ایک دن اس طرح ہوا کہ میں رہ گیا پیچھے رہ گیا اور میں کنارے پر دور صف میں کھڑا ہوں اور جب نماز ختم ہو گئی تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ نہ صف اول کو پہنچ سکا نہ تکبیر اللہ کو پہنچ سکا اور نہ امام کے پیچھے کھڑا ہو سکا. کہتے اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ میں تو اس ریا کے جذبے سے اس کام کو کر رہا ہوں. میں اس کام کو کرتا رہا لیکن اس کے پیچھے جذبہ کار فرما یہ ریا رہی اور وہ ریا آج ظاہر ہوئی جب دور جگہ مجھے ملی. تو تزکیہ دل کی یہ پاکی ہوتی ہے. پہلے زمانے میں تو لوگ اپنے آپ کو حوالے کیا کرتے تھے اپنے باطن کو پاک کرنے کے لیے اپنے آپ کو حوالے کیا کرتے تھے اور حوالہ کرنے کے بعد یہ رائے کو ختم کرتے تھے اور باقاعدہ ڈانٹ ڈپٹ ڈنڈے تک سہتے تھے اور بزرگ ایک ایک بات میں انسان اس کی ڈانٹ ڈپٹ کر کے سمجھا بجھا کر کہہ سن کر ایک ایک بات میں اصلاح کیا کرتے تھے اور لوگ حوالے کیا کرتے تھے اپنے آپ. یہ واقعہ جو ہے تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اس والا کنارے والا بشیر احمد اللہ میں لکھا ہوا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کافی عرصہ اس بات کی مشق کی کہ کسی آدمی کو بھی دیکھوں تو میرے دل میں اس کے بارے میں بدگمانی نہ آئے. ہم مشق میں آتے ہیں نا میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کھڑے ہوتے دیکھا دوسرا جہاں کھڑا ہو کر لانا کھڑا ہو گیا ہے دکان پر کیا کرتے ابھی مسجد اپنا تکوے کرو جما رہا ہوں ہر ایک آدمی سامنے آتا ہے ہمارے دل میں کوئی خیال اس کے بارے میں آتا ہے، اور ذرا خیال کریں بدگمانی سے ہمارا دل بھرا ہوا ہے، ہر ایک کے بارے میں کوئی نہ کوئی بدگمانی، کوئی نہ کوئی برائی. ہمارے بھلے میں امام صاحب نہیں تھے تو امام صاحب نے کہا میں جا رہا ہوں فلانا آدمی نماز پڑھائے گا، ایک پروفیسر صاحب کہتا ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا پھر نماز، باقی لڑکے تو نہیں پڑھ سکتا، اس سے شادی کی ساری جائیداد دوسری بیوی کو لکھ کر دی ہے اور اس کے پیچھے نماز نہیں. میں نے کہا آپ نے پڑھیں سارے پڑھیں. خیر جی میرے سارے بات آئی، میں نے کہا آپ جا کر کہیں کہ آپ جو بات بول رہے تھے یا تو آپ کسی نے آپ کو جھوٹ سنایا ہے یا آپ نے تحقیقات نہیں کی ہیں، آپ کی بات تحقیقات کے خلاف ہے، میں بدگمانی ہوں. لوگ کہتے ہیں بدگمانی کا اگرچہ وہ درست ہو، اس آدمی میں عیب ہے، آپ اپنے خیال سوچ رہے ہیں کہ اس میں یہ عیب ہے، اس کا آپ کو باقاعدہ گناہ ہو رہا ہے، اور آدمی میں عیب ہو اور آپ کہیں اچھا آدمی ہے اس کا آپ کو صاف ہو رہا ہے. بدگمانی کے لیے ثبوت چاہیے، نیک گمان کے لیے کوئی ثبوت نہیں. تو یہ بزرگ حضرت مسیح رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں نے کافی عرصہ اس بات کی مشق کی کہ دل کے اندر ایک عیب ہوتا ہے جو اگر دل میں پڑا ہوا ہو تو اللہ کا تعلق نہیں ملتا، ولایت کا دروازہ نہیں کھلتا. اس عیب کو دور کرنے کے لیے میں مشق کرتا رہا. کچھ عرصے کے بعد مجھے تسلی ہوئی کہ اب میرے قلب سے بدگمانی خارج ہو گئی. کہتے میں دریا کے کنارے گیا تو دریا کے کنارے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور اس آدمی نے ایسے پیالہ آگے کیا، اس عورت نے اس پیالے میں کچھ ڈالا اور اس نے ایسے پیا. کہتے میں نے دل میں کہا اس آدمی کو دیکھو، یہاں آ کر عورت کو لے کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو شراب ڈال کر دے رہی ہوتی ہے، کوئی تو انصاف خیال نہیں تھی. تو یہ کوئی اللہ والا آدمی تھا، کوئی غیبی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی غیبی تربیت بھی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے پاس سے گزرا، نے کہا بس یہی آپ کا نیک گمان تھا، یہ عورت میری والدہ صاحبہ ہے، میں بیمار ہوں، مجھے ڈاکٹر نے دریا کے کنارے بیٹھنے کا اور ہوا میں کھلی فضا میں بیٹھنے کا کہا ہے بیماری کے علاج کے لیے، اور یہ دوائی تھی جو مجھے ڈال کر انہوں نے بوتل سجی وہ میں نے پی. تو کہہ رہے میں نے اتنا عرصہ بدگمانی کو دل سے دور کرنے کی مشق کی، آج جب عملی بات آئی تو پھر دل مت بدگمانی، پھر میں بدگمانی کروں. تزکیہ، یہ تزکیہ جو ہے یہ بڑی رگڑا رگڑی ہے، بڑی رگڑا رگڑی ہے. اور یہ میرے بھائی ہم اور آپ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہیں، یہ بڑی بڑی حیثیت والے لوگوں نے اپنی اصلاح کے لیے ان مشکلات اپنے آپ کو ان مشکلات سے گزارا ہے، وہ اپنی اصلاح کروائی ہے. اور اس بات کی کوشش کی ہے کہ دل سے خارج، دل سے کبر خارج ہو، دل سے حسد خارج ہو، خارج ہو دل سے کینہ خارج ہو، دل سے ریا خارج ہو. یہ تزکیہ ہے، تزکیہ یہ چیز، دل کو پاک کرنا. اخلاق دو قسم کے، اخلاق رذیلہ، اخلاق فاضلہ. کبر حسد لالچ کینہ ریا یہ اخلاق رذیلہ گندے اخلاق، اخلاق فاضلہ توحید توکل اور تواضع اور ہمدردی خیرخواہی اخلاق، یہ ہیں اخلاق فاضلہ، اچھے اخلاق، ان کو حاصل کرنا ہوتا ہے. تصوف اور بیر کے سلاسل جو ہیں ان کا مہم کام باطن کو اخلاق رذیلہ سے پاک کرنا اور باطن میں اخلاق فاضلہ کا بھرنا، یہ ہوتا ہے. میرا ایک بزرگ کے پاس بیٹھنا اٹھنا تھا، انہوں نے مجھے واقعہ سنایا اپنا. انہوں نے کہا میں یہ چشتیہ سلسلے میں تو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کے سلسلے میں سے مجھے اجازت ہے اور ہمارے صاحب سے بھی اجازت تھی. پچپنجیا سلسلے میں میں بزرگ کے پاس رہا. یہ عجیب بزرگ ہے، اس کا خطرہ آپ کو کہانی سنا دوں. نے کہا جن بزرگوں سے میرا تعلق تھا، یہ ان کا نام ڈاکٹر محمد امیر صاحب تھا، ڈاکٹر محمد امیر صاحب، ان کا تذکرہ آپ بیتی میں حضرت مولانا زکریا صاحب نے کیا ہوا ہے. نے کہا اس طرح ہوا کہ ڈاکٹر محمد امیر صاحب کہتے ہیں کہ میں سائیوال کے ایک اس کے ریلوے اسٹیشن پر ایسے چل رہا تھا، ٹکٹ لیا ہوا تھا ریل میں جانے کا، کہ سامنے سے ایک آدمی سفید ریش بڑی عمر کے آدمی، درش قسم کے آدمی تھے، کپڑے بھی درش جیسے پہنے ہوئے، آپ سامنے سے آئے ایسا میں نے دیکھا، مجھے ان کی طرف خشش ہوئی سب، اور میں کسی چیز میں ادھر ادھر کو مصروف ہوا، وہ مجھ سے غائب ہو گئے. کیا ہیں اس آدمی نے کیسی کوشش کی ہوئی ہے، میں ڈھونڈ رہا ہوں سارے اسٹیشن میں ڈھونڈا، مجھے نہیں ملا ہے. اسٹیشن کا دروازہ باہر نکل کر ایسے اندر جا رہا تھا، میں اس پر ہوا، میں نے کہا تو میں ملے بغیر نہیں جاؤں گا. کہتے وہ بس اس میں جو اس کے پاس جو شہر تھا اس میں میں اندر گیا، ایسے گلی میں جاتے ایک مسجد میں لیکن مسجد میں اندر بیٹھے ہوئے، میں چلا گیا ان کے پاس. وہاں پر ملے، ملنے کے بعد میں کہا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا جی میرا نام جی محمد امیر نام ہے. میں کہا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ کہتے میں نے کہا میرا غلام احمد قادیانی کے ساتھ تعلق ہے. میں قادیانی کا، میں نے کہا میرا غلام احمد قادیانی کے ساتھ تعلق ہے. کہتے بس ان بزرگوں نے چھوٹ نہیں کہا، وہ تو کافر ہے. کہتے میں نے کہا تو پھر، تو نے کہا تو پھر آپ مسلمان ہو جائیں. مجھے پتہ نہیں کیا بات تھی کہ جو بات کہہ رہے تھے ایسے مجھ پر نافذ ہو رہی تھی. تو میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں گی، اسی جگہ میں نے کہا تھا مسلمان ہوں گی. جب مسلمان ہو گیا تو یہ نقشبندیہ سلسلے کے کابل شہر سے انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد وہی بیعت بھی کر لیا. بیعت بھی کر لیا گیا تو ایسے صاحب کرامت بزرگ تھے کہ خدا کی شان مشترہ ہو کہ مجھے اسٹیشن پر ہی ملے. جب میرے پہلے اسباب کا دور مکمل ہو جائے تو کسی اسٹیشن پر ان سے ملاقات ہو جائے، مجھے کہیں پر خدا کیسے، میں کہا جی جواب نے بتایا تو میں نے کر لیا، مکمل ہو گیا ہے، کہتا اب اگلا درجہ ہی ہے اس کو کرو گیا. یہ چرچ اسٹیشنوں پر چلتے پھرتے ہی انہوں نے میری تربیت مکمل کر دی. یہ ان کا نام تھا پیر قابلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کواٹ میں دفن ہے. کواٹ میں ایک پہاڑی کا علاقہ ہے، اس کی طرف ٹانگا ڈیم جو طرف جاتی ہے وہاں دفن ہے. پیر قابلی صاحب ان کا نام تھا. پیر قابلی صاحب کے حالات نے کہا کہ میں پرانے زمانے میں اس وقت جو ہے سو درگاہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر صحیح لچیدہ لوگ ہوتے تھے. پہلے میں وہاں گیا، میں قاضی سلسلے میں مجاہدات کر کے کام میں جاؤں، انہوں نے مجھے اجازت دی بیعت کرنے کی ضرورت تھی. وہاں سے میں آیا، پھر میرا شوق ہوا کہ میں نقشبندیہ سلسلہ بھی سیکھنا چاہتا ہوں. کہتے یہاں پر میں آیا تو اس زمانے میں دریائے سندھ کے کنارے پنجاب کی طرف ایک شہر تھا، وہاں ایک نقشبندی بزرگ تھے، ان کی خدمت میں پہنچ گیا. وہاں کچھ عرصہ رہا، وہاں کے مجاہدات میں کرتا رہا. تو ایک دن بزرگوں نے کہا کہ برفردار میں اگلی بندل پر آپ کو ڈالنا چاہتا ہوں لیکن آپ نہیں آ رہے اس کا، اور اس میں ایک بات رکاوٹ ہے. وہ رکاوٹ یہ ہے کہ آپ کے قلب میں ہے کہ میں سید ہوں اور ہم بڑے لوگ ہیں، یہ بات ہے آپ کو اگلی منزل تک جانے نہیں ہے. حضرت صاحب میں کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا کواٹ کے فلاں چوک میں بیٹھ کر پرانے جوتے سینے کی دکان کھولی. کہتے ہیں میں مجھے کواٹ کے چوک میں بٹھایا، باقاعدہ 4 سال پرانے جوتے میں سیتا رہا اور پرانے جوتے سینے والے موسی کے نام سے مشہور، اور ان 4 سالوں میں وہ بات دلچسپی کہ بھول بھال گیا کہ ہم کون ہیں، ہم سید ہیں یا کیا ہیں، وہ بات بھول بھال گیا. اس کے بعد جب میں گیا نے کہا ہاں آپ اگلی منزل ہو، تو خاک میں مل تو آگ میں جل، جب اینٹ بنے تب کام چلے، ان کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نہ کر. تو خاک میں مل تو آگ میں جل، جب اینٹ بنے تب کام چلے. تے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، رگڑا رگڑی کرنی پڑتی، یہاں تک کہ اندر سے وہ بت جو ہم نے جمایا ہوا ہے وہ ٹوٹتا ہے، اور ٹوٹ کر گرتا ہے تب نور آتا ہے اندر، اس کے بغیر نہیں آتا. اللہ اپنا تعلق، اللہ تبارک تعالیٰ اپنا تعلق اس کو نہیں دیں گے، اس قلب کو نہیں دیں گے جس قلب میں کبر بھرا ہوا اور جمع ہوا. میں 4 سال کے بعد پھر انہوں نے مجھے اٹھایا وہاں سے، پھر اس کے بعد اگلی منزل ہوئی، اور پھر اللہ نے ایسی تاثیر دی جیسے میں نے کہا تذکرہ کیا کہ ایک قادیانی انگریزی پڑھا لکھا ڈاکٹر، اور اس پر نگاہ ڈالتے ہی اللہ نے اس کی دنیا بدل دی، اور اس کو اللہ نے ہدایت دی. پھر یہ خود یہ آدمی کہا پشاور میں انگریزی پڑھا لکھا طبقہ ہمارے حضرت صاحب سے پہلے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں نا، اللہ نے ان کو نوازا ہے. ڈاکٹر محمد امین صاحب کے ساتھ جو بیٹھے ہیں، یہ ہمارے جو حضرت مسرور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں ان کا اثر کیسے آیا. کہتے ہمارے خاندان میں ان کا اثر ایسے آیا کہ صبح ساز میں ایک وکیل گزرا ہے بہت مشہور افسر بنگش، کمیونسٹ پارٹی کا لیڈر تھا اور بڑا کچھ تو خون اس نے کرایا ہے سن 71-72 کے زمانے میں. اس کا والد صاحب تبلیغی جماعت میں جانے آنے والا تھا, نیک آدمی تھا. اس کو بڑی فکر تھی اپنے بیٹے کی کہ یہ ہدایت پر آ جائے. تو کہہ رہے ڈاکٹر محمد امیر صاحب کو لے کر آیا اس کا والد صاحب کچہری میں, اور اس کو بلانے کے لیے لایا. کہتے ہیں وہ ملا نہیں ہے. تو مسرت حسین شاہ صاحب نے کہا کہ ہمارے والد صاحب جو وکیل تھے اس کے باپ نے حضرت صاحب کو ہمارے والد صاحب کے ساتھ بٹھا دیا کہ شاہ صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں گے تھوڑی دیر کے لیے, اور اتنی دیر میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں کہ ان سے ملے. اللہ والے ہو سکتا ہے ان کی جیسے اس کو ہدایت ہے. وہ تو ملا نہیں. کہتے ہیں وہ تو ملا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ برکت ہمارے گھر میں ڈالی. ہمارا خاندان ان سے بحث ہوا, سارے خاندان کو اللہ نے نوازا. محترم بھائی اور دوستو, تزکیہ جو ہے یہ باطن کے پاک کرنے کو کہتے ہیں, اور باطن کا پاک کرنا یہ رگڑا رگڑی مانگتا ہے. رگڑا رگڑی مانگتا ہے. اس میں اپنے آپ کا حوالے کرنا ہوتا ہے. حوالے کرنے کے بعد مجاہدات سے گزرنا ہوتا ہے. اس کے بعد باطن سنورتا ہے. پھر جو ہے تو ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے. جیسے بصیر احمد اللہ ایک واقعہ میں نے اتنا عرصہ مجاہدہ کرنے کے بعد کہتے, پھر جب ٹیسٹ ہوا میرا امتحان ہوا تو سر صاحب نے آگے ہوئی بات آتی تھی. سبحان اللہ. اب یہ ہے کہ تزکیہ جو حاصل کیسے ہو, اس کے آگے فرمایا گیا قدم اللہ منتظر کا ذکر رسم ربی بفلہ, اس نے ذکر کیا اللہ کا, وہ سجا پڑی نماز. تو انسان کی اہل تصور جو تربیت کرتے ہیں ذکر کے لیے کرتے ہیں تربیت, اور تربیت کرتے ہیں نماز کے لیے تربیت. ایک ذکر کر لینا ہے, ایک ذکر سیکھنا ہے. سمت علی جلود ہوں مقلوب ہوں ملا ذکر اللہ, یہاں تک کہ پھر ان کے بدن اللہ کے ذکر سے نرم ہوتے ہیں. ذکر کا میرا بھائی ایک طریقہ ہے. اللہ نظر احمد حدیث کتاب و دھیان وسانی تک شہر میں نے جلود لیں گے سو نرم ہوں سمت علی جلود ہوں مقلوب ہوں ملا ذکر اللہ, کہ اس سے ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. جلد ذکر کرتی ہے, کھال ذکر کرتی ہے, بال ذکر کرتا ہے, ہڈی ذکر کرتی ہے, ہڈی کے گھوٹے ذکر کرتی ہے, یہاں تک کہ آدمی اللہ کے تعلق میں ڈوب جاتا. اس کو سیکھنا پڑتا. وہ ذکر جو انسان کے باطن کو پاک کرے, اس کے رذائل کو دور کرے, اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرے, وہ سیکھنا ہوتا. یہ اہل تصوف کے خطاب کے ایک تو ایک ہوتے ہیں اذکار ہوتے ہیں, ایک اشغال ہوتے ہیں. مراقبہ اذکار اشغال مراقبہ کہتے ہیں. اذکار تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ جیسے آپ کسی نے بتایا کہ آپ جیسا کرنا 100 بار پڑھ لیے کریں, استغفار 100 بار پڑھ لیے کریں, روح سے 100 بار صبح شام پڑھ لیے کریں. یہ تسبیحات اور اذکار ماشاءاللہ بہت برکت ہے. باطن کی صفائی ہوتی ہے. اہل تصوف کے اذکار ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں اشغال, جو خاص طریقے سے ہے کہ ذکر کرنے کا ہر آپ کا خاص طریقے سے. ہمارا طریقہ چشتی ہے, خاص طریقہ ذکر ہے ہمارا, اور نقشبندی آزاد خاص بھی کر ذکر ہے. تو اس کے بعد آدمی کا دل لگتا ہے ذکر, دل بن جاتا ہے, وابستہ ہو دل لگتا ہے. ہمارے سید سلمان رضوی رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں جب بیٹھ ہوا اور مجھ سے ذکر اذکار ثانی صاحب رحمۃ اللہ نے کروائے, تو ایک خط لکھا کہ حضرت میں جب اکیلے ذکر کرتا ہوں مجھ پر ایسی کیفیت آتی ہے کہ میں اس کا چھلانگے لگا لوں. اتنا جوش آتا ہے. تو انہوں نے یہ اشعار بھی لکھے ہوئے کہ نام ان کا اور جان کے احساس پر, نام ان کا اور جان کے احساس پر ہر لگے جان ساز اللہ ہے. نام لیتے ہی نشاسہ چھا گیا, ذکر میں تاثیر دورے جان. تو پورا اس میں انہوں نے کافی نظم غزل لکھے. کہتے ہیں اس ذکر کرنے کے دوران مجھ پر کیفیت آ رہی ہوتی تھی, اور اس کیفیت میں یہ کلام میں نے لکھا ہوا ہے. یہ کلام جو لکھا ہے اس کیفیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جس وقت جو طریقہ ہے ان حضرات کا, سلسلے والوں کا, اس طریقے سے ذکر کرنا, یہ تو ایسا ہوتا ہے جیسے کہ بندوق میں گولی رکھ. آپ ایسے کارتوس کو ماریں تو ہو سکتا ہے کہ آدمی کے سر پر لگ جائے تو وہ زخمی کر لیں, لیکن بندوق میں رکھ کر ماریں تو برسدار کیے بغیر چھوٹ کر لیں. تو ذکر جب آتا ہے دل پر لگتا ہے اور دل سے رگ و جان میں پھیلتا ہے, اور سمت علی جلود غلوب ملا ذکر اللہ کی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کا دل, اس کی جلد, اس کا بدن, اس میں جب ڈوبتا ہے تو آپ جو ہے پھر بات محبت کی پیدا ہوتی ہے, بات اللہ کے بندے کی پیدا ہوتی ہے. اس کے لیے جم کر کام کرنا ہوتا ہے, جم کر کام کرنا ہوتا ہے, سیکھنا ہوتا ہے طریقہ کار ہوتا ہے. اور نماز ایک نماز پڑھ لینا, پانچ وقت کی نماز جماعت سے پڑھنا یہ تو فرائض میں سے ہے, تو فرائض میں سے ہے. اس کے بعد جو ہے تو وہ نماز جو تربیت کرے, جو انسان کے نفس کو توڑے اور اس کے دل میں نور بھرے اور اس کو نورانی کرے, وہ نماز پر محنت ہے. ہمارا تو وہاں پر اعتکاف ہوا کرتا ہے 10 دن کا پشاور میں, تو کافی کافی سلسلے والے جمع ہوتے ہیں اس میں. ہمارے ایک فارغ التحصیل عالم تھے, بڑے اچھے دوست تھے ہمارے اور مذاقی بھی تھے. انہوں نے کہا کہ میں بھی بیٹھوں گا اعتکاف میں. آئیں آ کر بیٹھے, پہلا ہمارا ختم تھا 6 دن کا, پھر دوسرا ختم 3 دن کا تھا, تو وہ بڑے تھکے اس میں. انہوں نے کہا گیا ڈاکٹر صاحب یہ ختم آپ نے کہاں سے نکالے رہے ہو, آدمی کی تو کمر ٹوٹ جاتی ہے, کیا کرتے ہو؟ تو خیر میں نے ان سے کہا کہ کل مولوی صاحب آپ مشکات شریف سے باب قیام اللیل کا درس دیں گے. تو ان کا ایسے تھے ذہین آدمی تھے, اور مشکات شریف کا بڑا مشغلہ رہتا تھا. تو گئے دن کو انہوں نے مشکات شریف کہیں سے پیدا کر کے لے کر آئے, اور رات کو جو ہے تو ہم نے مشکات شریف جو ہے اس کا درس دیا. ہمیں اس میں جو آیا کہ صحابہ کرام جب بوڑھے ہو گئے اور میدان جنگ میں گھوڑے نہیں دوڑا سکتے تھے, پھر انہوں نے کیا مجھے آیا پھر کیا جہاد کیا ہے؟ اتنی لمبی تراویح پڑی ہے کہ عشاء کے بعد شروع کرتے تھے اور صبح دوڑ کر گھروں کو جاتے تھے کہ کھانا کھائیں اذان ہو رہی, اور بابے کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, اتھا ٹیک کر کھڑے ہوتے تھے. ہم تو نوجوان بیچ میں ذرا لمبی رکاب سے بیٹھ جاتے ہیں کیا تھا ٹیک, اس پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے کہ قیام کا ثواب میں حاصل کروں. احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے کئی تعدین کے واقعات لکھے ہیں کہ رات کو جب تہجد ختم کرتے تھے تو ٹانے چھل ہو جاتی تھی, چرپائی پر چل کر نہیں جا سکتے تھے, گسیڑ کر اپنے آپ کو دے سکتے تھے, اتنا لمبا قیام کر. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6-6 پارے کی ایک رکعت ہے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے. مکہ مکرمہ تشریف لائے اور حسین کے اندر داخل ہوئے, اور وتر کی دو رکعتوں پڑھنے کے بعد تیسری رکعت میں جو کھڑے ہوئے پورا قرآن پڑھا, اتنے زبردست حافظ. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ 2 رکعتوں میں قرآن پڑھتے تھے. سبحان اللہ. تو نماز پر محنت ہے میرے بھائی. یہ پہلا دور جو گزرا ہے اس میں 20 رکعت نفل کا تو ہر ایک آدمی عادی ہوتا تھا, 8 رکعت تہجد کے, 4 رکعت اشراق کے, 12 2 رکعت چاش کے, 14 اور 6 رکعت مغرب کے بعد عبادین کے لیے. یعنی یہ 20 تو وہ مسلمانوں کا یہ خیال ہوتا کہ یہ نفل بھی نہیں پڑتا تھا. اور آج کے جو ہم جو بڑے بڑے گد نشین ہوئے ہیں, 20 رکعت پڑھ لیں تو کبھی پڑھ لیتے کبھی رہ جاتے ہیں, یہ ہمارا حال ہوا. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل صحابی کہتے ہیں میں آ کر کھڑا ہوا, انہوں نے جو تفصیل بیان کی ہے تو 6 پارے کی ایک رکعت تھی, تو میں کھڑا نہ ہو سکا, میں چلا گیا. جن بزرگوں کے ساتھ میرا بیان کا الگ تھا, ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیروں سے معذور تھے, ان کو پیٹ پر اٹھا کر لاتے نہیں جاتے, پیروں سے معذور تھے, دل کے بیمار, دمے کے بیمار, میدے کے بیمار, شوگر کے بیمار, کانوں میں بہرا پن, ٹانگوں سے معذور. لیکن اس میں 1 رکعت میں نے قرآن سنا پورا, اور 2 رکعت میں خود ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں, انہوں نے 2 رکعت میں سنا. آج زبردار ہے صحیح بیٹھ, کیونکہ بڑے بڑے گرانڈین نوجوان اور بیٹھو اٹھو کر کے ان کی چھامت ہو گئی, اب 2 رکعت میں سننا. اور حافظ بن کیسا عجیب تھا, جو 2 رکعت میں نے سنا ان کے ساتھ, وہ حافظ صاحب جو تھا اس نے الاسلام سے شروع کیا ہے اور وہ ناس تک ایک جگہ بھی فتح نہیں کیا, ایک جگہ تھوڑا ہٹکا ہے اور پھر خود اسائر کو دوست کیا ہے. تو حضرت صاحب کا جذبہ ہوتا تھا کہ جس ترتیب سے ہے قرآن مجید اس کی آیت آگے پیچھے نہ ہو, ختم وہ کامل ہوتا ہے. واقعی ان کا حافظ ہے کر سکتے ہیں, ہمارے حافظ صاحب آیت رہے گی اسے دوسری کتابیں پوری کر دی, اگلے دورے کا تو میں آدمی یاد رہا فلانی آیا تھا کہ پھر انہوں نے پڑھ لی, تو ٹھیک ہے وہ ختم ہو گیا, لیکن جو ترتیب مستحب نے پڑھنی ہوا کیونکہ اس آئے کو اس جگہ پڑھنے دیے, اور ان کا حافظ صاحب پڑھتا تھا. رمضان میں ان کے ساتھ تھا, اور وہ عشاء کے لیے وضو کیا, عشاء کی نماز پڑھی, ساری رات ترانی تھی, فجر کی نماز پڑھی, پھر اشتاق کی نماز پڑھی, اشتاق کے بعد نکل رہے. تو جب آدمی مجاہدہ کرتا ہے عمل کے لیے, عمل پر جان کھپاتا ہے, دیکھیں زمیندار کے دنوں میں زمیندار اتنا کام کرتا ہے کمر ٹوٹتی ہے اس کی, سیزن کے دنوں میں دکان پہ اتنا کام کرتا ہے دکاندار کمر ٹوٹتی ہے اس کی, رات کو واپس نہیں آ سکتا, وہ ہمارے پاس مٹھائی کی دکان ہے یونیورسٹی کے پاس, تو مجھے بتا رہا ہے کہ رات کو جی آج کل 12 بجے 1 بجے چھوٹتے ہیں, تو انہوں نے کہا عید کے دن اتنی مٹھائی تو کریے کہ وقت ہی نہیں ملتا ہے, تو سیزن کے دنوں میں جب کام کرتا ہے کمر ٹوٹتی ہے, ہڈیاں جب ٹوٹتی ہیں تب کمائی کرتا ہے, پھر یہ آدمی علاقے میں اس کا بنگلہ دیکھنے کا ہوتا ہے, اس کی گاڑی دیکھنے کی ہوتی ہے, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کھپایا ہے. اس کو کھپانے کے واقعہ آپ کو نتیجہ سنا دوں, ہمارے مدینہ کا لڑکا تھا, اسے 10ویں پاس کی, 10ویں پاس کرنے کے بعد کسی کالج میں اس کو داخلہ نہیں ہوا, ایک نیا بڑا خوش ہوتا ہے کہ مجھے فلاں کالج میں داخلہ مل گیا. میں نے کہا کس بنیاد پر بلا برخدا؟ نے کہا کہ میں اتلیٹ ہوں, دوڑنے والا ہوں, اتلیٹ دوڑے لگاتا ہوں. میں کہا ماشاء اللہ, میں نے کہا یہ ہے تو دوڑے لگا تو ہمارے بچے بھی دوڑ لگا لیں تو پھر داخلہ نہ ہو رہا ہو, 10 بجے ہو جائے گا. ایسی دوڑ نہیں ہوتی ہے, کیا اسپیسیفک کے لیے میں نے کوشش کی ہے نا, جب آدمی دوڑنے کی مشق کرتا ہے اتنا تھکتا ہے کہ ٹانگیں درد کرتی ہیں, پھر ٹانگوں کو گرم تیل کے اندر ڈبونا ہوتا ہے, اس سے وہ درد دور ہوتا ہے, اس درد سے گزرتا ہے آدمی تب اسپیٹ بنتا ہے. خاص امید کی آگ مگر جب بیٹ بنے تب کام چلے, تو بنتا آدمی تب ہے جب یہ مجاہدات سے گزرتا ہے. تو دوسرا محنت ہے ذکر پر محنت ہے, نماز پر محنت. اگلا کہا بل تو حیات دنیا والا آخرت خیر ہوں, کا تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے, یہ مراقبہ ہے, دھیان جمانا, قلب میں دھیان جمانا. تیسرا اصلاح کا طریقہ کار ہوتا ہے فکر, ذکر نماز کے بعد فکر, فکر سے اہل تصوف بیت کے بعد مرید کی اصلاح کرتے ہیں, اور فکر کے لیے 15 منٹ آدھا گھنٹہ گھنٹہ وقت نکال کر آدمی کو گلے بٹھا کر اس سے دھیان کراتے ہیں, دھیان جماتے ہیں. تو یہ ایک دھیان ہے کہ دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو حالانکہ باقی رہنے والی زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے, خیر ہوں اب کا بہتر بھی ہے باقی رہنے والی بھی ہے. اور دیکھیں اتنا اہم مضمون ہے ان نہاد صحف الاولا, صحف ابراہیم اور موسیٰ کو ہم نے پہلے صحیفوں میں بیان کیا ہے, موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان کیا ہے, ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان کیا ہے, ٹھیک ہے نا. کیسے میرے بھائی, یہ تو اپنے اندر دیکھنا ہے, اپنے باطن کو دیکھنا ہے, اپنی اصلاح کرنی ہے, اپنی صفائی کرنی ہے, اپنی دھلائی کرنی ہے, اپنے آپ کو درست کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, اپنے عمل کو درست کرنا ہے, اپنے باطن کو درست کرنا ہے, اپنی فکر کو درست کرنا ہے, اپنے حال کو درست کرنا ہے, اور اس میں لگے رہنا ہے وابط رکھا ربا کا حتہ جاتی ہے رضل یقین, یہاں تک کہ آدمی کو پر وقت آخر آ جائے اور یہ کامیاب ہو کر اللہ تعالیٰ کی اجازت میں دلاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ایک تو ہم پچھلی زندگی پر توبہ طائب ہوں, اور میرے بھائی انٹرویو کے ڈبوں کے بیٹھنے کے بعد مجھے کون سے 2-4 روپے 10-20 روپے مل گئے, بڑے فخر سے لوگ کہا کرتے ہیں آپ جیسے گھر میں ایمن رکھا ہوا ہے, میں صرف نیوز سنا کرتا ہوں. وہ میرے بھائی جو امام نیوز سنتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے, کیونکہ اس میں عورت نہیں آتی رہ پڑتا, اس کو دیکھ کر تیرے باطن میں لہر نہیں آتی ہے, نہیں یہی لہر تو وہ لہر ہے, وہ آگ ہے جو نور کو جلا دیتی ہے. تم نے نماز پڑھی, تم نے ذکر کیا, تم نے تلاوت کی, وہ جو لہر اس کو اپنی شکل کو دیکھا تیرے باطن میں لہر گزری, نور جلا دیا. ہمارے عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے, اس میں نے دھیان کیا تو ایک عورت آئی, اس نے اپنے گھر کے حالات سنائے, ان حالات سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے گھر میں کیبل ہے. میں نے کہا کہ گھر میں کیبل ہے, اس نے کہا جی ہمارے گھر میں کیبل ہے. تب اس کے گندے پروگرام نارمل لوگ دیکھ لیتے ہیں, لڑکے لڑکیاں دیکھ لیتے ہیں, ان کے گھر پر آتی ہے پریشان دے. دماغی امراض کا ہمارے خیبر میڈیکل کالج کا جو شعبہ ہے نا, اس کا جو ہیڈ ہے تو اس کا سلسلے کے ساتھ رابطہ ہے. میں کسی کام کے لیے وہاں گیا تو اس پہ وارنٹ نہیں گیا, اسے کہا ڈاکٹر صاحب جاؤ بیٹھو, انہوں نے کہا دیکھو ایڈ سے آپ کا ملک تباہ نہیں ہوگا, ایڈ سے خطرہ نہیں ہوگا. یہ دیکھو صاحب نے کتنے نارمل لڑکے دیکھے میرے پاس, مریضوں کسی کے لیے بیٹھے ہوئے, پڑے گی. ان میں یہ کیپٹ نہیں ہے مجاہد الطاق کے ساتھ، یہ ڈش ہے. اس کا کچھ کرو، اس کا کچھ کرو. اس کو اور وقت بھی نہیں ہے، اس کی تفصیلات بھی نہیں بیان کر سکتا. میں سوچا تھا، میں نے کہا کہ گھر میں کیبل ہے، آپ کی بہو کو جائیے خراب سے لگ یہاں. میں نے کہا پھر میں آپ کا کیا حل کر رہا ہوں، کہ مجھ سے کیا میں کیا حل کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ آگ چلا رہے ہیں ادھر سے، اور ادھر سے کہ پانی بہاؤ، تو اب آگ چلانا بند کیا جائے گا، اچھا نہیں ہے کہ ہم پانی بہائیں. میں نے کہا میں یہ، ہم تو قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے ہم نے کیبل لیا. میں نے کہا ماشاء اللہ، بس قرآن مجید تو صرف کیبل میں تھا، وہ تو کتاب میں نہیں تھا. اس کا تو نہ علماء تھا، نہ اس کے درس ہو رہے تھے، نہ اس کے مدرسے تھے. وہ تو الگ احسان ہوا ہے، اور تو اس مدرسے بنے. اسی بنا پر کہ دشمن کی، دشمن نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہماری جو ہے جہالت کو ان کے ملک کی عورت لے گی، زیادہ آسانی سے لے گی، زیادہ ان کی عورتوں پر محنت کروں. تو جاؤ وہاں پر پشاور سے پوچھتے رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، عورتوں کا مدرسے میں بیچنے جائے گا. یار میرے بھائی، بازار میں کل جو مجھے بھیج رہا ہے اس کے بارے میں تو پوچھنے کے لیے مجھ سے نہیں آیا، اور اسی مدرسے میں جانے کے پوچھنے کے بھی تو آ گیا. سبحان اللہ، ہمارے درس میں جو ہمارا جو عورتوں کا درس ہوتا ہے نا، اس میں یہ طالبات اور پروفیسر صاحبات کی آتی رہتی تھی. تو کسی نے کہا کہ آپ کو جانا ٹھیک نہیں ہے وہاں غیر محرم کے بغیر. تو خیر میں نے کہا کہ میں تو یہ مسئلہ وغیرہ نہیں بتاتا آپ کو، نہ میں آپ پر جبر کرتا ہوں کوئی آئے یا نہ آئے. ہم نے کہا کہ کھولا ہوا ہے کہ ادارہ، اس میں جو آتا ہے آئے، الحمدللہ نہیں آتا، تو ہم اس پر جبر نہیں کرتے ہیں. اس میں آپ کو اس بات کو بتاؤں کہ وہ تین دن کی مسافت کے لیے محرم کا جائے تو فرد واجب تین دن کی مسافت میں ہے، اور اس کے سامنے اور پھر آپ جائے تو جو دو چار عورتیں جو مل کر آتی ہیں اور ہو جاتا ہے. اور دوسرا ہے کہ بازار میں جانے کے لیے آپ نے کبھی نہیں پوچھا ہے، قدر جو جا رہی ہیں آپ کالجوں کو جانے کا، کبھی نہیں پوچھا مسئلہ. اس کے لیے آپ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ آگے. خیر یعنی یہ اس وقت سے میں نے کہا ہم آپ کا کیا کر سکتے ہیں مسئلہ، آپ آگ جلا رہی ہیں پانی گھر کو کیسے بجائیں آپ اس کو. اور ماشاء اللہ بات میں آپ سے کروں کہ اس وقت میڈیا کی یہ لمحہ ہے، اور کافر نے اپنا سارا باطل بھی اس پر پھینک دیا. یہاں تک ہمارے علماء اس بات پر مجبور ہے کہ ہم نے چینل چلانا چاہتے ہیں، اس بات کو سمجھے گا. اور بہت سر بڑا مسئلہ، بڑی بات سر، بہت مجھے ذرا ہمارا کے ساتھ، ہمارا گروہ کے ساتھ تعلق ہے، جس نے کہا اس بات کو کبھی نہیں مانیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے تبلیغ و دعوت کا طریقہ کار بتایا. تبلیغ و دعوت کے طریقے جو ہیں وہ چار پانچ طریقے. تصنیف و تعلیف ہے، کتابیں لکھ کر اس کی شکل میں آپ لوگوں تک پہنچائیں کہ اس کو پڑھیں اس کی زندگی بدلے. درس و تدریس ہے، مدارس کی شکل میں. دعوت و تبلیغ ہے، لوگوں کو جمع کرنے کے سامنے بیان ہے. بیت و تلقین ہے، تو لوگ بیت ہوں طلب والے سیکھیں پوری ترتیب کو. پھر دعا ہے، آپ کو جو دعا استعمال کریں. یہ تارے جمیل صاحب جو ہے بتا رہے تھے کہ اس جنید جمشید کے لیے کتنے دن میں نے دعائیں مانگی، راتوں کو اٹھ کر میں نے دعائیں مانگی کہ یا اللہ اس کو قبول کر. اس کی آواز جادو جگا رہی ہے اور باطل کو پھیلا رہی ہے، باطل کو عام کر رہی ہے، تو اس کی آواز کو قبول کر. کہ اللہ پاک قبول، قوت دعا ہے. دعا مانگ کر تو ذرا تو دیکھ، ہماری نسی میں گرجا بن رہا تھا تو اس کے میں حضرت صاحب کے پاس گیا، کہ میں نے کہا جی گرجا بنا رہے ہیں جب آپ کیا کریں. وہ حضرت صاحب نے مجھے فرمایا ہوا تھا کہ کسی وقت ایسی بات ہوئی کہ جس کے کہنے میں واضح میں نہ کہہ سکوں تو میں رمز میں آپ کو کہا کروں گا، رمز میں آپ کو کہا کروں گا. کیونکہ واضح طور پر کہتے ہیں یہ کل ایسی باتیں ہوتی ہیں، ڈاکٹر میں پیشی آتی ہے، دھیان دینا پڑتا ہے، جھوٹ بولنا پھر بہت مشکل ہوتا ہے، تو بعض باتیں میں آپ کو رمز میں کہہ دیا کروں گا. میں کیا، میں نے کہا تو گرجا بنا رہے ہیں، اس سے کیا بات ہوگی؟ اور میں نے کہا برخدار ہمارے بزرگوں نے اس کا نام یہ رکھا تھا گرجا، یعنی گر جائے. ہر وقت لوگ کہہ رہے ہیں گر جا گر جا گر جا، لوگوں کے بعد پتہ ہے پاس ہے ان کو گرا گر جا. میں کہا ایسا ٹھیک ہے آ گیا. تو میں کہا ان کا مقصود مدعا ہے، اس کو نہیں بننا چاہیے اسلامی زندگی سے. پھر میں کوشش کرتا رہا کرتا رہا، ایک دن بننا دوسرے سے بننا، فضا بنائی بنائی بنائی، یہاں تک کہ آخر میں ایک آدمی نے سرکاری زمین نہ اس سے اپنی پرائیویٹ زمین بیچ دی، اس کے دارج پر بیچی کہ یہاں سے زمین میں بیچ دوں گا گرجا بنے گا، گرجا سے یونیورسٹی پر راستہ بن جائے گا، پیچھے میری زمین پلاٹ بن جائے گی، دیکھے گی. اس کو تھا کہ حکم لے کر گیا ملنے کے لیے. میں نے کہا دیکھیں گے آپ یہ کر رہے ہیں, آپ کو ایک شرک کا اور کفر کا اڈا بنا رہے ہیں, اس کا کتنا نقصان ہوگا ساری بات. میری بات اس نے سنی, آگے سر ہی بولا, میری گھر میں آیا تو پھر اس نے ان کا بنا رہا, یہاں میں بیپاس میں کرایا اکیلا. وہ گھر کے میرے قریب ضروری, میں وہاں پر گیا اپنے کمر پر آنا تھپ لے کر گیا, وہاں میں نے بچھایا اور دو رکعت نماز پڑھی. یا اللہ بس میرے بس سے نہیں, میں نے کر لیا اب اس کے آگے, یا اللہ میرے بس میں نہیں ہے, اب اس کو روکنا آپ کے ذمہ, ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر لیا. اللہ کے ساتھ ملک کے حالات خراب ہوئے, فیصلہ ہوا کہ انڈسٹری کے لیے چار دیواری بنائی گئی, چار دیواری منظور ہو, چار دیواری بنا کر اس جگہ وہ بنانا چاہتے ہیں, آگے بہت ہی دیوار یونیورسٹی کی بڑھ کر اوپر جنرل لگ کر سارا راستہ بند ہو. میرے بھائی قوت دعا ہے, بال بچے نہیں مان رہے ان کے لیے دعا مانگ, رات کو کر مانگ, اللہ سے مانگ ہے اللہ کیسے ٹھیک ہے نا. قوت دعا ہے, قوت دعا ہے, تصنیف و تعلیف, درس و تدریس, دعو تبلیغ, ہاں جی بیت و تلخیر, دعا ٹھیک ہے نہیں, اور کسی بار صلی اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق دی تو ان شاء اللہ اس کے لیے ہم جان کی بازی لگانے کے لیے میدانوں میں جھٹیں گے. جو آدمی جس طرح جہاد کیا اور نہ جس کا جذبہ جہاد کرنے کا ہوا, نیت جہاد کرنے کی جس نے ہوئی, یہ بروز قیامت ایسے حال میں اٹھے گا کہ اس کے بدن میں بڑا زخم ہوگا, شداف ہوگا. تو انشاءاللہ کسی وقت دین کو خون کی ضرورت پڑی, جان دینے کی ضرورت پڑی, اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں انشاءاللہ. ہم اس کے لیے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم جان دیں گے. تو یہ طریقے ہیں دین کے لیے جدوجہد کے اور پھیلانے, ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے, ان کو کر کے برت کے دیکھو کہ اللہ سے بڑا بڑی مدد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ اس کو کریں گے برتیں گے, آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہے, آپ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ حالات پلٹے گا, اللہ تعالیٰ حالات بدلے گا. یہ دو واقعات چھوٹے چھوٹے کے سناتا ہوں. ہمارے وہاں پر خیبر میڈیکل کالج کے ہسپتال تھا, اس میں دو لڑکے قادیانی آ گئے, انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کر دیا. ایک آپ کو پتا تھا پڑھنے کا, اس کے لیے ایک ڈاکٹر بشیر صاحب سامنے بیٹھے ہوئے, ایک یہ تھا, ایک ڈاکٹر بزلہ پشاور میں, ان دونوں سے میں نے کہا کہ آپ ہر نماز کے بعد اللہم انا نعوذ بک من شرور پڑھیں, اللہم انا نعوذ بک من شرور الرسول نحور, ان کے خلاف پڑھیں. ان دونوں نے پڑھنا شروع کی, ایسے حالات ان کے خراب ہوئے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا. اس ذکر دعا کی برکت. ایو میڈیکل کالج ایک بار اوپر خدا نے پیغام بھیجا, اس نے کہا کہ یہاں پر ایک لڑکا آ گیا ہے راتری اور اس سے جو ہے تو یہاں تبدیل شروع کر دی ہے, لوگوں کو تشریح کے قائد بتانا اور سے شروع کر دیا ہے, ہم کیا کریں. میں نے کہا اللہ میں نانوز حرم انہوں نے جو لکھی تو حرم پڑھتے جائیں پڑھنا شروع کرنے کا. ایک آدمی کپڑے پھاڑا ہوا ننگا دوڑ رہا ہے پاگل, یہ قوت دعا ہے میرے بھائی. جب تو میں نہیں کر سکتے تو اللہ پاک نے ہمارے ذمہ تو نہیں لگایا, اتنا ہمارا بس ہے نا, باقی مانگ اللہ سے پھر دیکھ کے اللہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا. سرسے میں ہمت کر کے اللہ کا نام لے کر مدارس سے ہوئے, ٹھیک ہے, مدارس سے ہوئے, تبلیغ کے کام سے ہوئے, ہمارے بزرگوں کے بیت کے سلاسل سے جڑے, ٹھیک ہے نا. اپنے آپ کو مساجد کا پابند کریں, ذکر کا پابند کریں, تلاوت کا پابند کریں, بزرگوں کی کتابیں مطالعے کا پابند کریں, اپنے آپ کو اولاد کو سمجھائیں بجائیں, تلقین کریں, انہیں پیار محبت سے سمجھائیں, انہیں جبر سے سختی سے ہر وقت کام نہیں چلتا ہے, ٹھیک ہے. جبر سختی کی شریف سے اجازت ہے. اور آپ کو لطیفہ سنا کے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بیٹے کو مارا, کان اس کا پھٹ گیا. انہوں نے کہا کہ وہ تو وہ آپ کی تبلیغ والی کتاب میں لکھا ہے, گھر میں کوڑا لٹکائے رکھے. میں کہا ڈاکٹر صاحب وہ تو کوڑا لٹکائے رکھے, لکھا چلائے رکھے, تو لکھا رہے کہ کوڑا چلائے رکھے, تو لکھا کوڑا لٹکائے رکھے, لٹکائے رکھے تاکہ اس کا ڈر ڈراوا ان کو ہو. کبھی اسے مارنے کا طریقہ شریف نے بتایا کہ پوتر جی آپ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا, کان کا پردہ پھٹ گیا اس کا, آپ خود انڈی اسپیشل تھے بیٹھے کیا کر رہا ہے, پردہ پھاڑ دیا. کسی اور کا پردہ پھاڑا ہوتا تو آپ کی ترقی ہو جاتی, پیسے کے باتیں اس نے اپنے بیٹے کا پردہ پھاڑا, آپ کا خرچہ ہو رہا ہوتا. اسی لیے کوڑا لٹکائے ہوئے کبھی اس کو لے کر ٹرینوں پر دو چار مار دی, پھر ایک مہینہ دو مہینے ڈراوا دیتے رہے اس کو, تو کوڑا چلائے رکھے تو نہیں کہا تھا, لٹکائے رکھے کھا. تو پیار محبت ہے, شفقت ہے, سمجھانا ترغیب دینا انہیں, یہاں تک کہ کرتے کرتے اللہ پاک زندگی کو بنا دیں. ہمارا تک زیادہ علمی استداد ہے نہیں, جو باتیں یاد کرتے دعا کریں. الحمد للہ رب العالمین, اللہ کو مستقیم صلاۃ والسلام علی رسول محمد علی صاحب یا اللہ ولی یا اللہ کریم یا ذوالقوت المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الإسلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا من غيره ولا سهلا من غيره يا رب جو ساتھ میں غلطی کو تائیں معاف فرما دیے تو فرقا معاف فرما یا اللہ ہمیں سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے پورے عمر کے جمعہ مسائل کو حل فرما یا اللہ ملک افراد جہاں ہم سیزوں میں گرے ہیں جس میں گرے ہیں یا اللہ ان کی مانوں کے ساتھ عورتوں کی بچوں کی جانوں کی بڑوں کے ساتھ یا اللہ مانوں کے ساتھ عثمان یا اللہ جو لوگ جن کے لیے میں نے کوئی کر رہے ہیں تفریح تعلیم کے راستے کر رہے ہوں, نظر و تفریح کے راستے کر رہے ہیں, دعوت تبلیغ کے راستے کر رہے ہوں, دعوت تلقین کے راستے کر رہے ہوں, کتاب کے میدانوں میں کر رہے ہوں, یا اللہ سب کے خاص تفریح فرما, یا رسم کے لیے وسائل غیر سب مدد فرما, یا رسم کی کوششوں کو برابر فرما, یا اللہ حضر مجھے تمہارے سلسلے والے عمل مسلم سب کے مال جان و لال کاروبار ملازمت ہر چیزیں بڑھ کر ڈال, یا اللہ کی تنگا سے تمہیں پوچھنا پریشان آ لو پریشان اطراف کے خلاف, یا اللہ کبھی باہر گھر میں بیماری یا اللہ غیر فرما, جو ساتھی کے روزگار یا اللہ غیر سے روزگار رکھی فرما, یا اللہ سب کے ذریعے ایک برادم اتنی بہتر طور پر جاننے والا ہے, یا اللہ سب کے ذریعے ایک برادم پورا فرما صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد.